İki şey vardı. Neydi onlar? Ya maruf ile tutacaktı, ya ihsan ile, iyilikle salacaktı. İyilikle salması demek, boşaması demek. Eğer bu iki şıktan ikincisini seçerse, فَاِنْ طَلَّقَهَا akıbetini bilsin diyor. Akıbetini bilsin. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْبُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ Ondan başka bir koca olamayıncaya kadar, nikahlamadıkça ona bir daha helal olmaz. Bunu bilsin diyor. Şimdilerde ne oluyor? Bakıyorsunuz işte programlarda, magazinlerde, şurada burada. Efendim biz boşandık ama arkadaş olarak yaşıyoruz. Ne demekse? Ne demek ya? Biz boşandık ama arkadaş olarak beraberiz. Vallahi Kur'an-ı Kerim'in isimlendirmesi her şeyiyle güzeldir. Aynen öyle. Her şeyiyle güzeldir. Niye güzeldir? İsim çirkin bile olsa müsemmaya uygundur. Cahiliye kötü bir lakaptır. Fakat cahiliyeyle örtüşüyorsa, yani koyduğunuz isim, o isimlendirdiğiniz şey ile uyum arz ediyorsa, o güzeldir. O güzeldir. Tıpkı bir makinanız var, o makinaya birer parça koyuyorsunuz. Her parça yerli yerine oturuyorsa ve o parça o yerinde o işini görüyorsa, o güzeldir o parçanın orada olması. O parçanın orada olması güzeldir. Yerine göre, yani teşbihte hata olmaz derler ya, bu parça, efendim çok affedersiniz, kanalizasyonları boşaltmak için kullandığınız vidanjör denilen aletin ucundaki hortumun ucundaki hortum ucu da olabilir. Bizzat pisliğe bulaşıyor. O parçanın orada olması güzeldir. Güzel iş yapıyor. Bize yarayacak bir iş yapıyor. Bu benzetmede olduğu gibi cahiliye güzel bir isim değildir. Fakat gerçekten cahilce iş yapanlara, cahiliye düşünceyi benimseyenlere cahili demek ve cahiliyenin kendisine cahiliye demek kadar güzel bir şey yok. Hakka hak demek ne kadar güzelse, batıla batıl demek de o kadar güzeldir. Yani batıla hak mı diyeceğiz? Batılsa batıldır. Dolayısıyla İslam'ın nezaheti, İslam'ın ilişkilere getirdiği yücelik, ilişkilere getirdiği ahlakilik ve hukukilik çiğnendiği andan itibaren cahiliye davası başlıyor. Cahili ilişkiler başlıyor ve İslam dışı değerler, ölçüler meydana geliyor. Bunların farkında olmak günümüzde çok daha ciddi önem taşıyor. Geçen dersimizde günümüzde yaşayan Müslümanların İslam'ın kıymetini anlamak açısından bir avantajlarının bulunduğunu söylemiştim. Ve demiştim ki Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuş. Cahiliyeyi bilmeyen, tanımayan İslam'ı da hakkıyla tanıyıp idrak edemez. Elbette doğrudur. Ama bizleri bu cahili hayatın içerisinde yaşayan biz Müslümanları bekleyen bir de tehlike var bu nimetin karşısında. O da ne? Değer ölçülerimizin cahiliye tarafından her zaman için sulandırılması tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Kabul ettiğimiz ölçülerin, kabul ettiğimiz ilkelerin, kabul ettiğimiz değerlerin cahiliyenin elinde oyuncak olması işten bile değildir. Onun için bu değer ve ölçüler bizim dünyamızda, ruhumuzda, ahlakımızda, hayatımızda öyle sarsılmaz yer edinmelidirler ki esen cahiliye fırtınaları ve rüzgarları tıpkı yelin kayadan bir şey alamadığı gibi İslam'a, bizim İslami anlayışımıza, Kur'ani bakışımıza, ahlaki değerlerimize, bağlılığımıza hiçbir halel getirmesin, hiçbir zarar vermesin. Evet, İslam'ı daha iyi anlamak ve idrak etmek şansıyla beraber, imkanı ile beraber böyle bir imkanı kaybetmemek için de bir hassasiyet kendiliğinden gerekiyor ve zorunlu hale alıyor. Onun için bu hudutları muhafaza etmeye çalışmamız lazım. Eğer üçüncü talaktan sonra, üçüncü talakı verdikten sonra o kadın ve erkeğin artık birbirine dönmeleri helal değildir. Ne zamana kadar? O kadın evlenecek. Nikah, sahih bir nikah, sahih bir halvet ve bazı İslam mezheplerine göre hadisten hareketle sahih bir cima'dan sonra sahih bir talak olacak ve iddet bitecek. Ondan sonra eski kocasıyla beraber evlenebilecekler. Çünkü az önce bahsettiğim hadisin bazı rivayetlerde devamı şöyledir. Anladığım kadarıyla sen eski kocana dönmek istiyorsun diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Evet diyor, hayır olmaz diyor. Sen bu adamın balcağızından tatmadıkça, o senin balcağızından tatmadıkça bir daha eski kocana dönemezsin diyor. Buradaki balcağızdan tatmak anlayacağınız üzere cimadan kinayedir. Cimadan kinayedir. Böyle olmadan olmaz. Onun için İslam alimleri bazı mezheplerde sadece sahih bir nikah ve sadece sahih bir halvet yeterli görülmüyor. Halvet olur, icabında cima olmaz. Sahih bir nikah, sahih bir halvet, cima ve sahih bir talak, arkasından iddet tamamlanacak. Ondan sonra eski kocasıyla evlenebilecek. Erkek bütün bu hadiseleri, bütün bu ahkamı düşünmek zorundadır. Düşünecek ve akılsızca 3'ten 9'a kadar seni boşadım demeyecek. Böyle saçmalık mı olur ya? Dinde bu yok. Sünnete uygun talak vereceksin. Ceza olarak Ömer radıyallahu anh böyle cahillik edenlerin bu şekilde talak vermelerini geçerli kabul etmiştir. Ve Hazreti Ömer'den bu yana İslam alimlerinin büyük çoğunluğu bu şekilde uygulama yapmışlardır. Öbür müçtehitlerin içtihatlarına da hürmetimiz vardır. Sahabeye de hürmetimiz vardır. Onlar demişlerdir ki, efendim, İslam'ın ilk dönemlerinde bu yoktu. İbn Abbas radıyallahu anh diyor. Diyor ki, Peygamberin zamanında, Ebu Bekir zamanında ve Ömer'in halifeliğinin ilk zamanlarında bir kimsenin hanımına 3 defa talak vermesi, bir defa bir söyleyişte 3 talakı zikretmesi bir talak olarak uygulanıyordu. Ve Hanbeli mezhebi dahil olmak üzere bütün İslam mezhebi alimlerinin çok büyük çoğunluğu, çok çok büyük çoğunluğu Hazreti Ömer'in ikinci döneminden sonraki uygulamasını esas almıştır. İbn Abbas devam ediyor. Fakat diyor Ömer radıyallahu anh baktı ki insanlar talakı çokça istismar etmeye başladılar. Gelişi güzel kullanmaya başladılar. Bunun Allah'ın bir ahkamı olduğunun ciddiyetine layık hareket etmediler. Bu ciddiyetle ahkama riayet etmediler. Aleyhlerine 3 defa talak veriyorum diyenin aleyhine 3 talakı geçerli kaldı ve ailesini, hanımını ondan aldı dedi. Bu Ömer radıyallahu anh'ın son derece hikmetli tasarruflarındandır. İnsanlar eğer böyle cahilce uygulamalar yapıyorlarsa İslam'ın şeriatının dışına çıkarak bu şekilde cezalandırılacaklar. Onun için fıkıh kitaplarında talakın şeriata uygun olup olmaması açısından ikiye ayrılır. Talakı ikiye ayırırlar. Derler ki sünnete uygun olan talak ve bid'at talak. Sünnete uygun olan talak birinci bir önceki dersimizden itibaren ayet-i kerimenin ışığında anlattığımız talak şeklidir. Uygun olmayan talak da az önce bahsettiğimiz iki veya üç talakı, yani birden fazla talakı Bir tek kelimede telaffuz etmektir. Bir tek cümlede telaffuz edip vermektir. Veya iddet bitmeden ikinci talakı vermektir. Kısa aralıklarla. İddet aralığını beklemeden, iddet aralığı tamamlanmadan. Arka arkaya vermektir. Üç veya iki talağı. İşte bu da bid'at talaktır. İbn-i Teymiye'den itibaren, ondan sonra onun öğrencileri, İbn-i Kayyim el-Cevziye, daha sonra Şevkani gibi İslam alimleri derler ki, hayır, fetva, verilmesi gereken fetva, verilmesi gereken fetva şeye göre verilmelidir. Peygamber Efendimiz'in zamanındaki uygulama neyse ona göre, Ebu Bekir zamanındaki uygulama neyse ona göre verilmelidir. Derler. Peki günümüz İslam alimleri ne yapmalıdır? Ne yapmalıdır? Vallahi günümüz İslam alimlerinin önünde bu iki yol vardır. Kendilerine bu konuda fetva soranlara iyice hallerini araştırsınlar, baksınlar, durumlarını nazar itibara alsınlar. Ve desinler ki böyle iki görüş vardır İslam fıkhında. Bir daha böyle cahillik etme. Bunlar Allah'ın ahkamıdır. Allah'ın ahkamını ciddiye al. Boşamak da Allah'ın hükmüdür. Nikahlanmak da Allah'ın hükmüdür. Ne boşamayı hafife almak hakkımız ve salahiyetimiz vardır, ne de şeyi. Öyle durup dururken ben seni boşadım. Talak oyuncak mıdır? Bu Allah'ın hükmü bu. Bunu ciddiye al ey Müslüman. Bunu ciddiye al. Ciddiye almayacaksan evlenme. Evet. Bekar kalsın. Allah'ın ahkamını ciddiyetsizlikle el almasından daha iyidir. Çünkü bekar kaldığı takdirde talakı ciddiyetsizliğe almak gibi bir tehlikesi olmaz. Ama evlenecek, ondan sonra ikide bir, hanım seni boşuyorum, yok seni boşamaktan vazgeçtim. Sen ne yapıyorsun? Allah'ın ahkamıyla karşı karşıya bulunduğunu nasıl unutabilirsin? Bunları unutamazsın, hayır. Allah'ın hudududur bunlar ya. Az önceki ayet-i kerime ne dedi? Bunlar Allah'ın hudududur. Bu hududu çiğnemeyin. Çiğnerseniz zalimlik edersiniz. Yani ben bu manada kolay kolay günümüzde yok efendim işte üç defada boşadın o bir defa sayılır falan diye birilerinin bu insanlara böyle fetva vermelerinin taraftarı değilim. Hayır. Önce onun kafasına bir iki balyoz indireceksin, aklı başına gelsin. Aklı başına gelsin. Hele hele ortada çocuk yoksa kesinlikle öbür fetvaya, öbür kapıya, yani azınlığın temsil ettiği efendim üç defada verilen, bir defada verilen üç talak şeyde oraya iki sokulması pek taraftarı değilim yani. Acizane ben böyle düşünüyorum. Allah'ın ahkamı, Ömer radıyallahu anh'ın bu yaklaşımı bana göre son derece hikmetlidir. Allah'ın ahkamı oyuncak edinilmesin. Allah'ın ahkamı ciddiye alınsın. Bu yolla ciddiye alabileceklerse veya alma ihtimalleri varsa Ömer radıyallahu anh'ın halifelik dönemindeki tasarruflarının çok çok büyüğünde olduğu gibi bunda da gerçekten ciddi bir hikmet vardır. Ve Ömer radıyallahu anh'ın İslam şeriatının ruhunu ne kadar iyi kavradığının göstergelerinden birisidir bana göre bu da. Tabii devam ettildi. Hep devam ettildi. Yani öyle ki mezheplerde bu görüş hep devam etti. İbn Teymiye mesela Hanbeli olmakla birlikte bu fetvayı verdi. Yine ilim olarak Hanbeli mezhebindeki otoriterliği bakımından İbn Kudame vardır. Muhni'nin müellifi İbn Kudame, ondan sonra gelmiştir kısa bir süre sonra. İbn Teymiye'nin bu içtihadını alır ve uzun uzun tenkit eder. Uzun uzun tenkit eder. Yani bunlar azınlıktır. Fakat azınlık olması bana göre içtihad olarak kıymetini düşürmez. Bu bir içtihattır. Günümüzde bu gibi meselelerle muhatap olacak İslam alimlerinin bu imkanı da hikmetli bir şekilde yerli yerinde göz önünde bulundurmaları ve gerektiğinde böyle bir yolun olduğundan da Müslümanları haberdar etmeleri icap ediyor. Niçin? Çünkü ben boşanma neticesinde özellikle günümüzde hele ortada çocuk varsa çocukların çok perişan olduklarından korkuyorum, olmalarından korkuyorum. Çocuklar çok perişan oluyor. Hele günümüzde. O çocukların hatırı için, efendime söyleyeyim, böyle bir fetvanın mevcudiyeti de bir rahmettir. Böyle bir görüşün mevcudiyeti de bir rahmettir. İslam alimlerinden dediğim gibi yani, İbn Teymiye olsun, İbn Kayyim olsun, Şevkani olsun, Allah onların ve diğer İslam alimlerin rahmetini kendilerine esirgemesin, hepsinin üzerine olsun. Bunlar büyük alimlerimizdir. Biz bunlara itibar ederiz, o ayrı bir konu. Fakat dediğim gibi yalnız büyük çoğunluk Ömer radıyallahu anh'ın bu içtihadının içtihadı paralelinde fetva vermişlerdir ve buna bid'at talak vermişlerdir. Üç defa dedim ya, üç defadır demişlerdir. Haramdır, günahkardır ama ceza olarak onun bu yaptığı da onun aleyhine olmak üzere yürürlüğe konur demişlerdir. Bir daha dönmek istiyorsa buyurun, o zaman şehitsin. Bıraksın, hanımı evlensin. Boşanırsa ne âlâ, boşanmazsa kendi kaderine küssün ifadesindeyse, tabir yerindeyse yani. Budur. Kendi yaptığından cezasını, yaptığının cezasını çeksin, daha doğrusu söyleyelim. Yaptığının cezasını çeksin. Allah'ın ahkamıyla oynayacak ve cezasız kalacak. Bu da olmaz yani. Bu da olmaz. O zaman ne yapacak bu adam? Ulan nasıl olsa böyle bir fetva bir yüz daha vereyim. Üç talakı dokuz talağa çıkartacak bu durumda. Bu da şey değil. Dolayısıyla bu kapıdan ihtiyatlı girmesini bilmek lazım diye düşünüyorum. Yani Allahu alem, ben bu kapının öyle olur olmaz kullanılmasını, bu içtihadın, bu imkanın olur olmaz kullanılması taraflısı değilim açıkçası. Çünkü Cenab-ı Allah bakın bu konuda tecziye veriyor. İşte Allahu alem Ömer radıyallahu anh'ın bunu geçerli kılması buradaki tecziye ruhunun bir etkisiyledir. İbn Abbas'ın açıklamalarından bunu anlıyoruz. Diyor, baktı ki insanlar talakı önemsemez oldular. Bunun üzerine üç talak vermeyi aleyhlerine geçerli kıldı diyor. Fe ecazehe aleyhim diyor. Kendi aleyhlerine olmak üzere geçerli kıldı. Yani onları bir tecziye etti, onları bir cezalandırdı bunu kabul etmek suretiyle. Ömer radıyallahu anh'ın uygulamaları iyice anlaşıldığı zaman, yani gerçekten onun üstüne idareci bulunmaz. Ebu Bekir radıyallahu anh de böyle çok, yani bunlar Allah'ın İslam ümmetine bağışladığı rahmetlerdir, yani büyük lütuflardır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın adeta yol göstermesiyle benim sünnetime ve benden sonraki raşid halifelerin sünnetine sımsıkı sarılınız demesi boş değildir. Boş değildir. Çok yerindedir. Elbette ki biz onların icraatlarını iyi tahlil edelim, iyi idrak edelim. Evet. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا. Eğer ikinci kocası onu az önce dediğimiz şartlar çerçevesinde boşarsa, onların birbirlerine dönmelerinde bir vebal yoktur, ancak bir şartı vardır. Bir şartı vardır. اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ. Allah'ın hadlerini dimdik ayakta tutacaklarını zannederlerse, ümit ederlerse demektir yani. Buna kanaat getirirlerse. Böyle bir kanaatleri yok. Yine aynı tas aynı hamam. Dönmesinler ya. Dönmesinler diyor. اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ. Eğer Allah'ın hadlerini, sınırlarını dimdik ayakta tutacaklarını zannederlerse, birbirlerine geri dönmelerinde onların aleyhine bir vebal, bir günah yoktur. Ama bu kanaate sahip olmaları lazım. Onlarda bu kanaatin oluşması lazım. Yani evlilik hayatlarında birbirlerinin haklarına ve hukuklarına, birbirlerinin üzerlerindeki hakları ve vazifeleri, herkesin karşılıklı hak ve vazifesini yerine getireceğine dair kanaatlerinin oluşması lazım. Zannı galiple, evet ben bu kocamın hakkını, hukukunu yerine getireceğim. Koca da evet ben bu hanımın hakkını, hukukunu yerine getireceğim diye bir kanaat oluşursa, tamam. O yoksa olmaz diyor. Yani bu kanaat geri dönmeleri için bir şarttır. Geri dönmelerine müsaade için bir şarttır. Ayet-i Kerime'nin koştuğu bir şart. Ama fıkhan öyle bir şart koşulmamıştır. Niçin? Çünkü hukuk şekilcidir ifade yerindeyse. Şekilci olmak zorundadır. Ama İslam hukukunun dediğimiz gibi her zaman bir avantajı vardır. Onun için İslam fıkıh kitaplarında bazen şu ifadelere çok rastlarsınız. Beynehu ve beynallah caiz değildir der. Yani fıkhın normatif kurallarına göre bu caizdir. Olabilir. Ama içinde bir sui niyet bulunduğu için, bir kanuna karşı hile bulunduğu için Allah'ın hükmünde, Allah nazarında o caiz değildir ama hakim ona caiz değildir diyemez. Örnek. Dediklerine göre olmuş veya olmamış çok önemli değil ama işin şekli önemli. Birisi geliyor soruyor İmam Ebu Yusuf'a. Ya İmam diyor bizim bir malımız var. Sene dolmadan ben onu hanımıma hibe ediyorum. Sene dolmadan hanım bana bunu bana hibe ediyor. Böylelikle bu mal hiçbirimizde tam bir sene kalmıyor. Buna zekat düşer mi? İmam Ebu Yusuf zekat düşmez ama Allah sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor diyor. Mesela burada. İslam'ın müeyyidesi bu. Onun için Müslüman kanuna karşı hileli olmaz. Yani mesela hocam diyelim ki danışıklı dövüş anında herhalde. Odur. Yani, heh. Yani işte, olmaz işte. Burada o danışıklı dövüş var. Bu örnekte o danışıklı dövüş var. O danışıklı dövüş olmuyor. İslam hukuku bunu geçerli kabul etmiyor. Yani zaten İmam Ebu Yusuf bunu söylüyor. Diyor ki tamam diyor. Biz ya İslam devleti eğer zekatı zorla toplayacaksa gelecek diyecek ki ya senin 40 tane koyunun var. Doğru var. Ama bunların üzerinden bir sene geçmedi ki. Hanımım bana bunları hibe edeli aradan 10 ay geçti. Dolayısıyla siz benden zekat alamazsınız. Ne diyecek zekat toplayıcısı? Doğru alamayız. 2 ay sonra geleceğiz. 2 ay sonra geldikleri vakit yahu ben o malı hanımıma hibe ettim. Koyunlar şu anda hanımın benim değildir. Ben çobanlık yapıyorum mesela. Hanımına gidecekler. Ya kocam bunları bana hibe edeli 3 ay oldu. Zekat düşmez. Ama Allah onların ne yaptıklarını bilir. Bilir. Ha, gerçekten mi hibe ettin? Bir daha alma o zaman. Çocuk oyuncağı mıdır? Hibe de çocuk oyuncağı değildir. Hibe de şeriatın ahkamından bir ahkamdır. Hükümlerinin bulunduğu bir konudur. Sen bunu Allah'ın ve Resulünün hükümleri dışında niye suistimal ediyorsun? Allah'ın sana bir rahmet olarak açmış olduğu bu hibe kapısını sen niye Allah'ın bir başka hükmünden kaçmak için kullanıyorsun? Allah bu işe razı mıdır? Hayır. O halde Allah'ın razı olmadığı bir işi yine Allah'ın kanunun kılıfına sokmak seninle Allah arasında bir haram işlemekten seni kurtarmıyor. Ama dediğim gibi fıkıh normatif olduğu için evet diyecek. Aksi takdirde bütün hibelerde kötü niyet aramamız gerekecek. O da İslam'ın kabul edeceği bir iş değildir. İnsanları ifsad eder. Ama biz hukuk iyi niyetlidir aynı zamanda. Hem normatiftir hem iyi niyetlidir. Hukuk kötü niyet aramaz. O bizim şeylerde esastır. İslam der ki beraat-i zimmet asıldır. Ama yine bir emniyetçiden naklen bana bir arkadaşıma şöyle demiş. Arkadaş buraya düştün mü? Suçsuz olduğunu ispat etmek senin işindir diyor. Ya böyle şey olur mu kardeşim? Sen benim suçlu olduğumu ispat etmeden beni buraya alamazsın. Beraat-i zimmet asıldır bu demektir. İnsanlar annelerinden suçsuz ve borçsuz doğarlar. Haklara ve hukuklara sahip olarak doğarlar. Suçsuz doğarlar. Yok olmaz diyor. Sen buraya düştün mü? Suçsuz olduğunu ispat etmek sana aittir. Böyle hukuk mu olur ya? Böyle şey olmaz. Ama oluyor. Ama İslam'da bu değildir. İslam biz kimseye diyemeyiz. Şeklen tasarrufları İslam hukukuna uygun olduktan sonra istediğini yapsın serbesttir. İslam hukukunun şeklini zorlamasın yeter. Nitekim anlatılan meşhur bir hadisedir. El-Ahkam-ı Sultaniye'de mesela Maverdi nakleder. Ömer radıyallahu anh'ın adeti üzere sorumluluk taşıyor. Dolaşıyor şeyde. Medine sokaklarında bir bahçe duvarının yanında geçiyor. Sesler işitiyor. Tamam diyor bunlar bugünkü tabirle alem yapıyorlar. Hazreti Ömer suçüstü yakalamak ilkesiyle, endişesiyle bahçenin kapısına gidecek sabrı göstermiyor. Bahçenin duvarından aşıyor. Ey Allah'ın düşmanları ne yapıyorsunuz diyor. Aralarından demek ki ahkamı da bilen, fıkhı da bilen, akıllı birisi cevap veriyor. Ya Ömer, doğru, biz burada bir tane suç işliyoruz. Fakat sen bir arada birkaç suç işledin. Hazreti Ömer kendisine geliyor. Nasıl diyor birkaç suç işledim? Bir diyor, Cenab-ı Allah'a evlere kapılarından girin diyor. Sen kapıdan girmedin, bahçe duvarından açtın. İki diyor, Cenab-ı Allah diyor, bir yere girdiğiniz zaman orada bulunanlara selam verin. Sen selam vermedin. Üç, işte birbirinize kötü lakaplar takmayın diyor. Sen bize Allah'ın düşmanları diyerek söze başlattın diyor. Hazreti Ömer bakıyor, adam haklı. Ama kendisi de haklı. Bana diyor söz vereceksiniz bir daha bu işi işlemeyeceğinize, ben de sizi affedeyim. Bu işi görmemiş olayım. Tamam diyorlar. Şimdi sesleri dışarı çıkmasaydı, şey olmasaydı ve bunlar suçüstü yapılmasaydı, onlar orada içki içerler. İslam hukukuna göre de haram işlemiş sayılmazlar. Çünkü hukuken sabit değildir. Ama kendileriyle Allah arasında o günahı işlemektedirler. Hatta hadis-i şerif adeta şöyle diyor bir hadis-i şerif. Yani günah işleyecekseniz diyor, bari bunu insanlardan saklı olarak işleyin diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadisinde bakın ne diyor. Eğer bir kimse diyor su pis işlerden birisini yaparsa diyor. Men ete min hazihil kazurat diyor. Bu kötü işlerden, pis işlerden birisini yapar da dünyada cezasını alırsa ahirette onun çekecek cezası kalmaz. Eğer dünyada Allah onu setrederse, cezasını çekmeden öbür dünyaya giderse, Allah dilerse onu affeder, dilerse cezalandırır diyor. Niçin? Çünkü açıktan işlenen suç, o suçun propagandasıdır. Başkalarını o suçu işlemeye bir teşviktir ve bir cesaret sebebidir. Yani olur ya, insan bir şekilde kendisini günahtan alıkoyamaz. İşleyebilir. İnsandır bu. Herkes aynı güçte, aynı iman kuvvetinde, aynı irade gücünde vesairesinde değildir. İnsanlar bir değildir. İşledin, bari onu gizli tut. Yayma. Yayma. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelip zina ettim diyen maizi 4 defa geri çevirmiştir. Ondan sonra recmedilmeye gittiği vakit taşların acısını diyor çekince kaçmaya başladı. Tirmizi'deki rivayette. E peygamber keşke siz de onu bıraksaydınız diyor. Madem kaçtı bıraksaydınız. Yani peygamber onun o kaçışını ikrarından geri dönmek olarak kabul ediyor. Önce ikrar ediyor 4 defa. Kendi aleyhine o suçu işlediğine dair, o günahı işlediğine dair. E artık 4 defa ikrar olunca ona cezayı uygulamaktan geri kalamıyor şerahat. Uygulatıyor. Uygulanınca kaçıyor. Keşke bıraksaydınız diyor. Ona ilişmeseydiniz. Onu ikrardan vazgeçiş olarak kabul ediyor. Yani İslam dünyevi cezaları da öyle uygulama hevesinde olan bir hukuk öngörmemiş. İdra'ul hudude bişubuhat bu demektir. Hadleri şüphelerle bertaraf etmeye çalışınız diyor. Şüphe varsa o haddi şer'an uygulayamazsınız. İşte burada onun kaçısı ikrarında bir şüphe oluyor. Şüpheye gölge düşürüyor. İşte İslam'ın suçlu anlayışı daha doğrusu bu kadar insana yakışan bir anlayıştır. Müslümana yakışan bir anlayıştır. Ve hukukun asıl objesi durumunda olan veya nesnesi durumunda olan, yerine göre obje, yerine göre nesnedir. Nesnesi durumunda olan insanı nasıl diyelim, kollayan beraetini, daha doğrusu beraet zimmetini, yani borçsuz ve suçsuz oluşunu önceleyen bir hukuktur. Öyle müstesna bir şeriate sahibiz. Ve insanlık içinde bu bir imkandır İslam. İslam hukuku bütün insanlık için bir imkandır. İnsanlığın hayrını isteyen herkes, İslam'ın dışında bir alternatif düşünememelidir. Ve hangi ayeti ele alırsanız, bilhassa hukuk için söylüyorum, ahkam ayetlerini ele aldığımız zaman, o ayeti derinlemesine anladığınız zaman görürsünüz ki gerçekten bugün, efendime söyleyeyim, hukuk diye piyasada insanlığa, milletlere, toplumlara pazarlanan şeyler aslında bir çocuk oyuncağı olabilecek kadar bile bir asalete sahip değildir. Bir çocuk oyuncağı bile olabilecek kadar böyle bir soyluluğa, bir asalete sahip değildirler. Evet, demek ki esas olan bir Müslüman için Allah'ın ahkamını, Allah'ın sınırlarını, Allah'ın hadlerini dimdik ayakta tutmaya dikkat göstermek, özen göstermek, bunun üzerinde hassasiyet göstermektir. Allah'ın hududu bizim dediğimiz gibi hayatımızın sınırlarıdır. Hayatımızda yapabileceğimiz ve yapamayacağımız şeyler demektir. Ve hayat budur. Hudutsuz bir hayat, hududu olmayan bir hayat, behimi bir hayattır. Hatta behimi, yani hayvani bir hayat bile hudutsuz değildir. Hayvani hayatın bile hududu vardır. Ve her bir hayvanın Allah tarafından tespit edilmiş ve o çerçevede hareket eden, hareket etmesini sağlayan, etmesini öngören hududu vardır. Çok affedersiniz, arıdan tutunuz eşeğine kadar. Eşeği hiçbir zaman da eşek olarak hakir gördüğümüzden dolayı söylemiyoruz. O da Allah'ın bir mahlukudur, fıtratına uygun olanı yapıyor. Masum bir mahluktur. Birçok günahkar insandan daha değerlidir. Çünkü fıtratına uygun hareket etmektedir. Bunlar işte Allah'ın hududuna göre hareket ediyor. Kainatın her zerresi Allah'ın hududuna göre hareket ediyor. Bir saat önceki dersimizde söylediğimiz gibi Allah'ın kaderi bir huduttur. Kainattaki hükümleri kainatın zerresinden küresine kadar tabi olduğu kanunları bir huduttur. Ve insana lütuf olarak ayrıca Allah'ın indirdiği şeriatı bir huduttur. İşte şeriat lütfuna sadece insan ve insan gibi akıllı diğer mahluklar muhataptır. Cinler ve melekler. Cinler lehve aleyhlerine, yani hem iradeleriyle iyiliği yapabilmek, iradeleriyle de kötülüğü yapabilmek bakımından insanlara sahiptir. İnsanlara benzemektedir ama insanların bir farkı vardır. Cinlerden Resul gönderilmemiştir. Peygamber gönderilmemiştir. Bu şeriat demek ki bütünüyle ve kemalatıyla insanların sahip oldukları bir liyakattir. İnsan bu liyakat mertebesinin kıymetini iyi bilmek zorundadır. Allah onu tekrim etmiş, mükerrem kılmış, ona peygamberler göndermiş ve o peygamberler vasıtasıyla hitap buyurmuş. Lütfetmiş. İnsan bu hitabın lütfunu, bu hitaba peygamberler aracılığıyla mazhar olmanın kıymetini, değerini idrak etmek zorundadır. Ve tilke hududullahi yubeyyinuha liqawmi ya'lemun. Bakın, demek ki bütün insanlar Allah'ın hükümlerine muhatap olmak bakımından birbirlerine eşittirler. Ama bu hükümlere uymak noktasında insanlar arasında daha imtiyazlı olanlar vardır. Onlar kimlerdir? Bilen topluluklar. Bilenler topluluğu. İşte bunlar Allah'ın bilenler topluluğuna beyan ettiği, açık seçik bir şekilde anlattığı Allah'ın hudutlarıdır. Bütün insanlar bu hududa muhatap olmak bakımından eşittir. Herkes muhataptır. Ama bu hitapların, bu hadlerin, bu sınırların kıymetini, değerini bilenler ancak bilir. Ve ancak bilenler bilenler olmak özelliğine sahip olabilir. bu bilenlerin anlayabileceği şekilde beyan edilmiştir. Bu beyan edilenleri anlayabilenler bilenler olabilirler. Bu beyanı anlayamayanlar bilenler olamazlar. Onlar cahildirler. Beyan açıklamanın en nihai derecesidir. Ondan öte açıklama olmaz. Yani anlayabilecek, anlama niyeti olan herkesin anlayabileceği kadardır. Bazen biz bile kendi aramızda, karşımızda bu tür insanlar görüyoruz. Karşınızda birisi inat ediyor. O konuyu anlamamakta ısrar ediyor. Ben şahsen öğretmenlik hayatımda böyle öğrencilerle nadiren de olsa karşılaşmışımdır. Aramızda öğretmen arkadaşlarımız da var. Onlar da karşılaşmışlardır zannediyorum. Anlatan, anlamak istemiyor. Anladığı halde anlamadım diyor. Onun bir başka gayesi vardır. Bu durumda ne dersin? Ulan anlıyorsan, Allah anlamıyorsan cehennemin dibine kadar yolun var. Buna başka bir şey yapılmaz. Arkadaş, ben sana anlatabileceğim en son noktaya kadar ve anlayabilecek bir insanın anlayabileceği şekilde konuyu anlattım. Ama sen hala anlamadım diyorsun. Ya senin anlayışında bir kusur vardır veyahut da inat ediyorsun. Öğrenmek isteyen benim bu anlatmamdan bir defada bile anlar diyorsunuz. Hadi bir defada anlamadı. Bir taraflarını kaçırdı. İkinci defada anlar. İki defada da yine kaçırdığı bazı noktalara. Üçüncü defadan sonra o konunun anlaşılmaması mümkün değildir anlayabilen bir insan tarafından. Cenab-ı Allah'ın beyanı işte böyledir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bazı hususlar defalarca ele alınmıştır. Hatta birçok husus. Çeşitli şekillerde. Burada beyandan bahsediliyor. Bir başka yerde nusarriful ayat diyor. Ayetleri tasrif ederiz. Yani evire çevire, şekil be şekil, değiştire değiştire, farklı üsluplarla, farklı yollarla, farklı imkanlarla, farklı üsluplarla anlatıp dururuz demektir. Evet. Ve bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Bilenler bunları anlarlar. Anlayanlar da bunlara riayet ederler. Cenab-ı Allah bizleri bilip anlayanlar topluluğundan eylesin. Ve bunun neticesinde Allah'ın hududuna gereği gibi riayet edenlerden eylesin. Bu hani derler ya, evdeki hesap çarşıya uymuyor. Ben hayırlısıyla 231. ayet-i kerimeyi de bitirebileceğimizi ümit ediyoruz. Ama bazen araya bazı konular geliyor. Dersi tasarlarken düşünmediğimiz veya daha az duracağımızı düşündüğümüz noktalar geliyor. Parantezler uzuyor. Ondan dolayı biraz uzamış oldu. 231. ayet-i kerimeden inşallah önümüzdeki derse devam ederiz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Geceniz hayırlı olsun efendim.